Rekao je uzvišeni: O ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Kada budu zakidali na mjeri i na vagi, Allah će im dati nerodne godine i neimaštinu i nepravdu njihovih vladara. To je nesumnjivo Allahov zakon koji nam spominje Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. سين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا Vidova varanja i zakidanja ima posebno u današnjem vremenu veliki, veliki broj. Mi ćemo ovdje se ograničiti samo na neke vidove od toga, kako bismo ovim ukazali na druge. Najčešće gdje se pojavljuje zakidanje i varanje jeste prilikom kupoprodaje. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله فينا الكون يوما. Da se materijal pozlati, a prodaje se kao ispravno zlato. Ili staro, lomljeno zlato, ali izgleda kao novo, prodaje se kao novo. Od vrsta prevare jeste da se žensko prekrije raznim šminkama i puderima, tako da možemo reći u velikom broju promijeni svoj oblik, svoj mazhar, svoju pojavu, tako da na taj način privuče ovoga koji hoće da ih uzme, a inače ne bi uzeo. Ili se farba kosa u crno. تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب تفيا من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب ذكرى ستحمدها وتغوي بالإياب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, jedan od velikih uzroka koji vode i dovode cijele narode u propast, koji nagovještavaju nesreću na ovom i na budućem svijetu, jedan od uzroka koji direktno vode u neimaštinu, u fukaraluk, koji vode u nepravdu vladara, koji svoj bijes iskaljuju nad onima koji su im počinjeni i tako dalje, jedan od glavnih uzroka ovoga i drugoga jeste varanje i prevara, zakidanje i uzimanje tuđeg haka, tuđeg prava. Cijeli jedan narod zbog ovoga je uništen. To je bio narod Allahovog poslanika Šuajba. Wa ila Medjene ehahum Šuajba. I Medjenu poslasmo njihovog brata Šuajba. Kale, koji im reče, ja qawmi abudullahe ma lekum min ilahin gajru. O narode moji, Allahu ibadet činite, vi drugog Boga mimo njega nemate. Wa la tanqusu al-mikyala wal-mizan. I nemojte zakidati na mjeri niti na vagi. Inni arakum bi khair. Ja vidim da vi dobro živite, da ste dobro stojeći. Wa inni khafu alaykum. Ja se za vas bojim. Ja se za vas bojim Allahove kazne koja vas sve može zadesiti. Wa awfu al-kayla wal-mizana bil-qist. I upotpunite mjeru i vagu pravedno. Wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum. I nemojte ljudima zakidati njihovo pravo. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. I nemojte po zemlji zlo činiti nered šireći. بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ono što vam je Allah dao, što vam je dozvolio od halala, to vam je bolje ako i kako vjerujete. Oni mu odgovaraju, ja Šuajbu, e salatuke te emuruke, e netruke ma ja'budu aba una. Zar te tvoja vjera, o Šuajbu, navodi da mi ostavimo ono što su naši preci obožavali, ono što su naši preci, pradjedovi, veličali. E u en nef'ale fi emualina maneša. Ili da radimo šta hoćemo s naših imetaka. Inneke le entel halimur reši. Stvarno si ti pametan i mudar. Kale ja qavmi araitum in kuntu ala bejineti min rabbi. A on im reče, o narode moji, vidite li vi da ja imam jasan dokaz od gospodara svoga. Wa razaqani minhu rizqan hasana. On mi je dao halal imetak. Počastio me poslanstvom i dao mi halal obskrbu. Wama uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. A ja neću drugačije raditi od onoga što vam sprečavam da vi radite. In uridu illa al-islah ma istata't. Ja hoću samo da ispravim stanje koliko mogu. وما توفيقي إلا بالله. A pomoć dolazi samo od Allah. Alejhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Na njega se oslanjam i njemu se vraćam. Ja qaumi la yajrimannakum shiqaqi. I narode moj, nemojte da vas netrpeljivost prema meni dovede do toga en yusibakum mislu ma asaba qauma nuh au qauma hud au qauma salih. Da i vas zadesi ono što je zadesilo narod Nuhov i narod Hudov i narod Salih. Wama qaumu Lutin minkum biba'id. A narod Lutov davno nije prošao, nije daleko od vas. Oni mu odgovaraju, kalu ja Šuajb, ma nefkahu kathira mimma tekul. Mi puno toga što ti nama pričaš ne razumimo. Wa inna lana rake fina da'ifa. I vidimo da si ti među nama slab, nemoćan. Wa laula rahtuka la rajamnak. I da nemaš svoga roda oko sebe, mi bismo te kamenovali. وما انت علينا بعزيز. A ti nama nisi ni malo drag. On im odgovara, ja qaumi, o narode moj, erahti a'azzu alaykum min Allah. Zar vi više držite do moje porodice i moga roda kojeg se bojite nego do Allaha? وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. A njega ste u potpunosti zaboravili. Zaista Allah sve prati što vi činite. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. I narode moj, radite vi. Inni amil, a i ja radim. Fesaufa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabun yukhzih. Pa ćete vidjeti koga će ponižavajuća kazna zadesiti. Wa yuhillu 'alayhi 'adhabun muqim. I koga će trajna nesreća pogoditi. Wa lamma ja'a amruna. I kada naša odredba dođe. Nađajna Šuajben walladina amanu ma'ahu bi rahmetin minna. Mi smo spasili Šuajba i one koji su vjerovali s njim milošću našom. Wa ahadatil ladina zalemu sajh. A nepravednike je zadesio zaglušujući glas. Fa asbehu fi dijarihim jathimin. Pa su osvanuli u domovima svojim nepomičnim. Ke ellem jagne u fiha, kao da do juče nisu ni postojali. Ela bu'den li medjene, neka je proklet medjen. Kema ba'idet semud, kao što je proklet i semud. I nesumnjivo, kao što će svako biti proklet i udaljen od Allahove milosti ko se suprotstavlja njegovim propisima i njegovim zakonima. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom prošao je kroz čaršiju i kod jednog trgovca koji je prodavao hranu zavuče ruku da vidi kakva je. Pa kada njegovi prsti osjetiše vlagu, mokrinu toga što se prodaje, upita ga, šta je ovo, vlasniče hrane? A on mu reče, kiša ga je zadesila, Allahov poslaniče. To jeste, pokislo je. A što nisi to što je pokislo stavio gore da ga ljudi vide? Ko nas vara nije naš. Hadis bilježi imam Muslim. Dakle, ovo je jedan veliki princip kojeg svaki musliman mora biti svjestan. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ukazujući na pet uzroka koji dovode do pet nesreća spominje: i kada budu zakidali na mjeri i na vagi, Allah će im dati nerodne godine i neimaštinu i nepravdu njihovih vladara. I to je nesumnjivo Allahov zakon koji nam spominje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis bilježi imam Ibn Mađe i ulema ga ocjenjuje da je dobar za rad po njemu. Uzvišeni Allah tebareke ve taala još u mekanskom periodu, kada još nema objave šerijatskih propisa, govori nam o jednome propisu. Zbog njegove važnosti još u mekanskom periodu. A to je propis prevare. Propis o prevari. Zabrana varanja među ljudima. Kaže uzvišeni tebareke ve taala u tom je kuranskom ajetu: Vajlul lil mutaffifin. Teško onima koji primjerenju zakidaju. Alladina idha iktalu ala nasi yastawfun. Koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. A kad drugima mjere na litar ili na kantar, oni zakidaju. Ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Zar takvi ne misle da će biti proživljeni li jeumin azim, na veliki dan, jeume yaqumu an-nasu li rabbil alamin, na dan kada će ljudi stajati pred gospodarom svih svjetova. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam spominje u Sunenu Ebu Davuda hadis kome kaže: moli Allaha da te sačuva tjeskobe na sudnjemu danu. Upravo zbog toga što je čovjek svojim rukama zaradio. U drugome hadisu koga bilježi imam i Buharija i Muslim, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: ljudi će nepomični stajati na sudnjem danu toliko pred gospodarom svjetova da će nekima znoj doseći do ušiju zbog muke i teškoće u kojoj će se naći, iščekujući polaganje računa pred Allahom tebareke ve taala. A u drugom rivajetu koga bilježi Ibn Abi Hatim od Bešir el-Gifarija kaže: kako ćeš se držati na dan u kome će ljudi pred gospodarom svjetova nepomični stajati 300 godina, kada ih, kako ih vi na ovom svijetu računate, u kojima im neće dolaziti nikakva vijest s neba, niti će im bilo šta biti naređeno. Ovaj ashab reče: Allaho poslaniče, da nas Allah toga sačuva. A on mu reče: kad legneš u postelju, zatraži od Allaha da te sačuva nevolja sudnjeg dana i lošeg polaganja računa. Islamska ulema definišući prevaru i varanje kaže: El Munawi, poznati komentator hadisa, kaže: to je da se pomiješa ono što ne valja sa onim što valja, neispravno sa onim što je ispravno. Dakle, ovim ne određuje da je to samo u trgovini, već je to u bilo kojem vidu emaneta među ljudima. isticanje nečega što nije tako, bilo kakav vid varanja i prevare. Dok Ibn Hajar al-Haysemi u definiciji prevare kaže, to je da se prikrije u trgovini ono što kada bi se pokazalo ne bi ga niko uzeo ili dotični ga ne bi prihvatio. Dok drugi kažu, to je da srce postane crno i da lice postane namršteno. To nam u stvari ukazuje na dvije velike bolesti, a to je hiqd i ghil. Hiqd, to je da čovjek gaji u sebi mržnju i netrpeljivost prema nekome, želiti nanijeti nekome zlo i nepravdu. A ghil, to je u stvari svaki vid neispravnog odnosa prema drugima, svaki vid zakidanja. Pošto vidova varanja i zakidanja ima posebno u današnjem vremenu veliki i veliki broj, mi ćemo ovdje se ograničiti samo na neke vidove od toga, kako bismo ovim ukazali na druge. Najčešće gdje se pojavljuje zakidanje i varanje jeste prilikom kupoprodaje. Ljudi tom prilikom sakrivaju mahanu robe da bi je što bolje prodali. I to je najčešći vid zakidanja. Zatim se zakidanje može pojaviti u količini, da se pokazuje količina kolika ona u biti nije. U vrsti, da se prikazuje vrsta koja nije. U pojedinim dijelovima robe koji su pomiješani sa ispravnima, neispravni ili slabije vrijedni sa više vrijednima. Može se pokazivati u temeljnim osobinama robe, a može i u njihovom porijeklu. Često se pojavljuje vrsta prevare prilikom trgovine, prilikom prodaje, kada se pokazuje roba drugačijom nego što ona jeste. Stavi se u veliku posudu čije je dno udubljeno. Iako na toj posudi piše težina toga što se prodaje, ali veličina te posude prevari čovjeka da je to ono toliko koliko se prodaje. Ili, što je najčešće među ljudima danas, da se ne pokaže stvarna cijena. To zovu psihologijom kupoprodaje. Da stavi, cijena je 1,99, neće da stavi 2 nečega, zato što se valute ove dunjalučke mijenjaju, samo ahiretska ostaje, a to se vabi. Dakle, to je jedan vid naučenog i smišljenog varanja među ljudima. Tako da čovjek obrati pažnju na ono jedan, a ne obrati na ono ostalo. Ono jedan se piše većim brojem, a ono ostalo manjim brojem i tako dalje. Tih vidova ćete naći koliko god hoćete i nećete. Zatim, od vidova varanja jeste miješanje dobrog sa lošim ili kvalitetnog sa manje kvalitetnim. Od čega je, na primjer, u tečnostima miješanje vode sa mlijekom ili vode sa benzinom. Iako onaj koji to prodaje reče, ja to prodajem po manjoj cijeni nego onaj koji to ne miješa, ali na taj način si dobio mušterije, tako da si ih prevario na jedan drugi način. Ili da prodaješ neku robu, a uz tu robu daješ određene kartice koje će se na kraju izvlačiti i koje će dobiti nagradu na kraju. S time što ćeš tim takvim postupkom drugome oduzeti posao koji nije u stanju to da učini. Dakle, to je jedan od vidova prevare. Kod zlata, na primjer, da se materijal pozlati, a prodaje se kao ispravno zlato. Ili staro, lomljeno zlato, ali izgleda kao novo, prodaje se kao novo. Od vrsta prevare jeste da se prodavnice u kojima se prodaje na takav način nakite, na takav način osvijetle da ne prikazuju stvarnost te robe kakva je ona. Ili da se roba pohvali na određeni način, ili što ćemo naći među ljudima često, da se kaže ovu robu, ako se radi na primjer o automobilima, ovu robu uzmi pa je sam isprobaj, a ti si svjestan njene mahane i nećeš da je kažeš, već kažeš ti je isprobaj. To znači ako otkriješ, nisam ja kriv ako ne otkriješ. Ili da se pomjeri kazaljka na brojčaniku, da se ne prikazuje kilometraža kolika je kod automobila, svakako da neće biti ista cijena ako je automobil više prešao. Ili da se oboje kola pred prodaju, da ona izgledaju lijepo, a kako je unutra, to je drugo pitanje. Jedan od čestih isto vidova prevare jeste da se mušteriji, kupcu, ne dozvoljava da oproba robu, nego direktno uzmi ovakvu kakva ona jeste. Ili se napiše u prodavnicama, ne dozvoljavamo vraćanje robe ili njenu zamjenu. To je svakako u suprotnosti sa šerijatskim propisima. Isto tako naći ćemo i one koji dovode svoje prijatelje, koji ne želeći kupiti dotičnu robu, hvale i kažu ja bi ovo, daj meni prodaj za to, za tu i tu cijenu. A on uopšte ne želi da se natječe u kupovini te robe, nego hoće time da dobije mušterije dotičnome. Svakako da će imati u tome i on nekoga udjela i zarade. Od onih koji se bave klanjem stoke, imamo primjera da dadnu stoci soli kako bi izgledala ugojena, ili da vime zavežu kako bi izgledalo da daje mlijeka i tako dalje više, ili prilikom klanja da napušu na određeni način, da napušu to meso da ono izgleda puno veće. Sve su to neki od vidova prevare u kupoprodaji. Od prevare u pogledu braka naći ćemo isto tako da se često dešava da se sakrije bolest i mahana kod dotične osobe, tako da je ona tek otkrije nakon udaje ili ženidbe, što je vrsta svakako prevare. Od vrsta prevare jeste da se žensko prekrije raznim šminkama i puderima, tako da možemo reći u velikom broju promijeni svoj oblik, svoj mazhar, svoju pojavu, tako da na taj način privuče ovoga koji hoće da je uzme, a inače je ne bi uzeo. Ili se farba kosa u crno, ili se rastavlja među zubima i tako dalje. Dakle, da bi izgledala ta osoba drugačijom nego što ona jeste. Od vrsta prevare, posebno kod staratelja u pogledu žena, jeste i to da ne uloži dovoljno truda da pronađe onoga ko bi bio adekvatan, ko bi bio pogodan za tu djevojku kojoj je on staratelj. Dakle, dužan je da se potrudi da sazna ko je dotični koji traži njegovu kćerku da se njome oženi. Neki opet hvale dotičnoga onim što nije pri njemu i na taj način žele da dobiju djevojku. Hvale kako je od namaza, hvale kako je od ibadeta i tako dalje, a on jadan ne zna ni put do džamije. A ista slika se pojavlja i kod djevojaka. Veliki je ovdje musibet što nalazimo da se ne poznaje šarijatski propis. Ako te neko pita o dotičnoj osobi kakva je ona, dužan si da kažeš u pogledu braka. I to se ne ubraja u gibet, jer njima je zajedno živjet, a ne tebi. I bolje je sada da se to sazna nego kad imadnu djecu, pa onda dođu problemi i dolazi do rastave braka. Dakle, dužnost je da se upoznaju na šerijatski način. Ne ašikovanjem, već preko onih koji poznaju i jednu i drugu osobu, na taj način da je upoznaju, pa ako su zadovoljni sa njom onakvom kakva ona jeste, elhamdulillah, a ako nisu, opet elhamdulillah, neka svak traži ono što je za njega. Od vrsta varanja jeste isto tako u pogledu nasihata. Musliman je muslimanu ogledalo i mumini jedni drugima nasihat čine, dok munafici, licemjeri, jedni druge varaju i lažu, neistinu im govore i zavaravaju. Tako da je dužnost u pogledu ovoga da se popravlja sramota ili mahana koja se nalazi kod dotične osobe. To je isto tako od emaneta. Zatim da se otkloni, da ne bismo bili od te vrste koja čini prevaru i varku, da se otkloni ezijet od osobe kojoj se ezijet čini, da se pouči onome što ne zna, da joj pomognemo u onome što joj je potrebno, radilo se o pojedincu ili o džematu, što znači u džematu ili u pogledu pojedinca, ako se vidi da je potreba za nečim, a dotični ne priskoči u pomoć, taj je iznevjerio to i taj je prevario taj džemat ili tu osobu ili taj emanet. Zatim da se prekrije sramota, zatim da se nesporazumi izmire i izglade, da se svaka šteta od takvih otkloni, da se dobro svakome želi, da se naređuje dobro i odvraća od zla, da poštujemo starije, a da smo milostivi prema mlađima, da lijepo sve savjetujemo, da volimo drugima što i sami sebi i da mrzimo drugima što mrzimo i sami sebi. Prenosi imam At-Taberani od svojim senedom od Džerir ibn Abdullaha el-Beđelija da je poslao svoga slugu da kupi konja. On ga je kupio za 300 dirhema i došao sa prodavačem kod Džerir ibn Abdullaha el-Beđelija da mu ova isplati. A on mu reče, pošto ste pazarili, ovaj reče, za 300 dirhema. Kaže mu, tvoj konj vrijedi 400. Da li pristaješ na to? Kaže, ako ti to vidiš tako, ako si ti zadovoljan s tim, kaže, vrijedi on 500. I tako je išao dok mu nije isplatio konja za 800 dirhema. Dakle, duplo više nego što je ovaj tražio, želeći nasihat drugome. Ono što ja ne bi ni drugome, ono što ja sebi mrzim i drugome. I to je to bilo temeljno i ispravno shvatanje ovoga principa. Od vrsta kako će se čovjek kloniti prevare i varanja jeste da čovjek bude svjestan odgovornosti. U ovome smislu najveće odgovornosti, a to je kada Allah tebareke ve taala nekome povjeri određenu vlast. Radilo se to u tvojoj porodici, radilo se to u džematu, radilo se to među muslimanima i tako dalje. Onaj ko to iznevjeri, hadisi Resula sallallahu alejhi ve sellem su žestoki u pogledu toga. Jer je žestoko što je taj dotični uradio. Hadis u Muslimovoj zbirci, u Buhari je Muslima, ali Muslimov je rivajet, kaže: Ma min abdin yastar'ihu Allahu ra'iyya. Nema ni jednog roba kome Allah dadne nešto u vlast. Yamutu yawma yamut, koji umre kada umre, wa huwa ghashun, koji ih vara u tome. Jedno govori, drugo radi, tako dalje, ne ispunjava ono zbog čega je preuzeo to. حرمه الله حرم عليه الجنة إلا حرم عليه الجنة أدم الله نيچه حرام وچين جنة. U drugom Buharinom rivajetu kaže: ma min muslimin jestar'ihu illahu ra'ije, kome god muslimanu Allah tabaraka wa ta'ala dadne da nekoga vodi i predvodi. Dakle, prihvati neki opšti emanet među ljudima, felem juhithum binushih, i ne bude ih savjetovao, lem jeđid rajihat al dženne, neće osjetiti džennetskog mirisa takav. Mnogi zapostavljaju pitanje odgoja djece i u tome je pogledu mnogi su uzrokom da im porodice budu u džehennemskoj vatri. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, opisujući ovo slikovito, kako bi trebao da bude jedan čovjek u svome odnosu prema svojoj djeci, kaže: وَكَمْ مِنْ مَنْ أَشْقَى وَلَدَهُ وَفِلْذَةَ كَبِدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِإِهْمَالِهِ وَتَرْكِ تَرْبِيَتِهِ وَإِعَانَتِهِ عَلَى شَهَوَاتِهِ. Koliko i koliko li je onih koji su nesretnim učinili svoju djecu, dijelove njihovih džigerica i na dunjalu koji na ahiretu, zapustivši ih, ne odgajajući ih kako treba i pomažući im u njihovim šehvetima, u njihovim strastima. Jez'umu ennehu jerhamuhu, jez'umu ennehu yukrimuhu wa kad ehanehu, wa jez'umu ennehu jerhamuhu wa kad zalemehu. Takav misli da im daje počast, a takav tu svoju djecu ponižava. Misli da im je milostiv, a on im u stvari nepravdu i zulum čini. Takav neće vidjeti koristi od svoje djece, niti će im pribaviti dunjalučku niti ahiretsku korist za njih. ولو اعتبرت فساد الاولاد لوجدت اعظمه من قبل الاباء. A da pogledaš i pouku uzmeš iz toga što su djeca na krivom putu i neispravna, u većini slučajeva ćeš vidjeti da je to došlo od njihovih roditelja. Dakle, prevarili, iznevjerili oni sami, pa im se vraća ono što su svojim rukama učinili. Kod jednog službenika pokazuje se prevara da ne dolazi na vrijeme, da prije vremena odlazi sa posla, da posao koji radi ne obavlja onako kvalitetno kako treba i kako umije i kako može, da odgađa poslove koje može da učini odmah. I tako je u svim drugim emanetima. Kod onoga koji uči studenta, da ne nauči kako treba, da vara na ispitu, da gleda da prođe, da se provuče kako bi dobio zaposlenje i tako dalje. I na kraju da spomenemo i prisjetimo se kakve sve loše i štetne posljedice nosi sa sobom varanje i prevara. Uzvišeni Allah kaže: inna rabbeke lebil mirsad, tvoj gospodar je u zasjedi. To jeste, nemoj olahko da shvatiš ovo pitanje. Nemoj olahko pored njega da prođeš. Čuvaj se Allahove kazne i njegove prijetnje. Isto tako, tvoja ispravnost prenosi se i na tvoju čeljad. A tvoja neispravnost prenosi se i na tvoju čeljad. Dobro se vraća dobrim, a zlo zlim. Prisjetimo se kazivanja o Musau alejselam i Hidru. Kada su došli u mjesto gdje su im odbili dobročinstvo učiniti i ugostiti ih, Musa alejselam ispravlja onaj zid. Pa Hadir ili Hidr ispravlja onaj zid. Pa ga pita Musa alejselam, zašto to? Nisu nas ugostili, ti ovo činiš im dobročinstvo. A on kaže, ovaj zid pripada dvojici jetima. Pod njim je riznica jedna, koja je pripadala njihovom pretku. Wa kana abuhuma salihan. Njihov otac je bio dobar čovjek. Ovdje se spominje da nije direktno otac, već neko od predaka. Musa a.s. kao Allahov poslanik i Hadir dolaze na to mjesto da ispune ono i da upotpune ono što je činio njihov jedan od dobrih predaka. Da bi taj zid stari ostao dok oni punoljetstvo ne dožive i ne dođu do toga svoga prava, do tih riznica koje im pripadaju. A u drugom slučaju kaže uzvišeni, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Neka se poboje oni. Neka se poboje oni da su ostavili iza sebe nejaku čeljad za koju se boje. Neka se Allaha ovi boje i neka istinu samo govore i ono što je ispravno. Od posljedica varanja i prevare jeste da je to put do džehennemske vatre. To ukazuje na neispravno srce. Srce onoga koji je krenuo putem propasti. Prevara i varanje udaljava čovjeka i od Allaha tebareke ve teala, a i od ljudi. To ukazuje na slabost imana. Prevara isto tako čini da čovjeku dova ne bude kabul. Prevara čini da se ukida bereket čovjeku u imetku i u njegovom životu. Prevara dovodi do neimaštine i dovodi do zuloma, nepravde vladara. I kada pogledamo među svijetom, vidjet ćemo da većina onoga što se upravo dešava među ljudima jeste u stvari plod prevare i varanja, plod zakidanja, kako u opštem, tako i posebnom smislu. Molim Allaha tebareke ve teala da nas učini od onih koji gledaju i nastoje da kako Allahove, tako i ljudske hakove ispune, od onih koji su daleko u potpunosti od svakog vida varanja i prevare, od onih koji ispunjavaju Allahove propise i uspostavljaju njegov zakon, od onih sa kojima je Allah tebareke ve teala zadovoljan. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Poštovana braćo, jedno od vrlo ružnih svojstava koje je ovaj šerijat, ovaj vjerozakon pokudio, jedno od svojstava na koje je islam upozorio i za koje je teška prijetnja izrečena u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, jedno od svojstava koje je osnova svakoga zla, koje je uzrok svih nevaljalština na ovome svijetu, jeste laž, jeste neistina. A to je da se radi i govori drugačije nego što je u stvarnosti. Poznato nam je da su munafici u vrijeme Resulullah sallallahu alaihi ve sellem dolazili mu i govorili: nešhadu innaka la Rasulullah, mi svjedočimo da si ti Allahov poslanik. A onda Allah kaže: wallahu ya'lamu innaka la Rasul, Allah zna da si ti Allahov poslanik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, a Allah svjedoči da su licemjeri, lažljivci. I ako su rekli istinu, oni su opet lažljivci. Zašto? Zato što kažu da tvrde da vjeruju u tvoje poslanstvo, da si ti Allahov poslanik, ti jesi Allahov poslanik, ali nije istina to što oni kažu, da su oni toga ubjeđenje, da oni to tvrde i da ih za toga stoji. Pošto se u današnje vrijeme ovo loše svojstvo i ova loša osobina u mnogome proširila i pošto su ljudi u dosta slučajeva olahko shvatili ovo pitanje, tako da je laž postala sredstvom njihove komunikacije, ono što se najčešće koristi na njihovim sjelima, u međusobnim razgovorima i tako dalje, potrebno je ukazati na štetnost ovoga i šerijatski stav koji u potpunosti ukazuje na činjenicu da jedan musliman ne smije ni u kome slučaju biti na putu takvih ili biti sa takvima koji nemaju svojstvo iskrenosti i koji imaju uza se svojstvo neiskrenosti. Laž i neiskrenost može biti u riječima. Može biti u djelima. Može biti kada čovjek šuti, pa ne podupre istinu, ili ne spriječi zlo, pa ga svojom šutnjom odobrava. Laž može biti rukom i na mnoge druge načine, kao što je išaret, pokazati na nekoga i tako dalje. Nesumnjivo da mnoga zla proističu iz laži i neiskrenosti, od čega je na prvom mjestu licemjerstvo, nifak. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svom hadisu koga bilježi Imam el-Buhari i Muslim kaže: ajetul munafiqi thalath, tri su svojstva munafika. Iza haddasa kadzab, kada govori laži, to mu je prvo svojstvo. Dakle, ne gleda da govori istinu i ono što je pravo. Ne boji se da će ga Allah tebareke ve teala za to pitati. Jer nesumnjivo da je ovaj jezik i cjelokupno ovo tijelo jedna od Allahovih tebareke ve teala blagodati. I ako se ona ne upotrijebi u dobro, već u zlu, ako se ne upotrijebi u onome što je Allah tebareke ve teala dozvolio i propisao, onda će uzvišeni pitati čovjeka za taj emanet, da li ga je ispunio, a to je iskrenost u govoru, iskrenost u svim vrstama djela. I zato su oni koji dolaze na mjesto iz Allahovih poslanika, kako su spomenuti u kuranskom ajetu, فَاُلَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ, to su oni koji će biti uz Allahove poslanike i uz iskreni. A koji su iskreni? وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ, onaj koji dolazi sa istinom i potvrđuje istinu. Dakle, od njega proističe istina i takav radi po toj istini i pomaže tu istinu. Od zala koja proističu iz griješenja, neiskrenosti, jeste isto tako i prevara i varanje. Predstavljanje ljudima nečega u svjetlu kakvom ono nije ili onakvim kakvo to nije. Isto tako je pronevjer ili iznevjeriti nekoga od vrsta laži ili od ogranaka koji se granaju od laži i neistine. Ibn Hazm, ukazujući na veliko zlo laži i neistine, kaže: nevjerovanje, kufr, je jedna podvrsta laži. Nevjerovanje, kufr, je jedna podvrsta laži. Što znači, iz laži se mnoga druga zla granaju, a od najvećih i najpoznatijih jeste nevjerovanje. Jer čovjek ne priznaje istinu, poriče istinu, i dovoljno nam je to kao primjer da uvidimo zle posljedice ovog lošeg svojstva. Uzvišeni Allah, opisujući one koji ne drže do iskrenosti i koji nisu istinoljubivi, kaže: innema jefteril kezib, samo izmišljaju laž oni, alladina la yu'minuna bil ahira, koji ne vjeruju ahiret, koji ne vjeruju da će odgovarati pred Allahom tebareke ve taala, wa ulaike humul kezibun, takvi su lažljivci. A na drugom mjestu proklinje one koji laž govore i rade, pa kaže: lanetullahi alal kadhibin, neka je Allahovo prokletstvo na lažljivce, na one koji nisu iskreni. Kao posljedica neiskrenosti Allah tebareke ve taala spominje i to da ne upućuje takve: inna Allahe la jehdi men huwa musrifun kezzab, Allah ne upućuje one koji su oholi i one koji su neiskreni, koji neistinu govore. El Mawardi, poznat islamski učenjak, ukazujući na štetnost i zlo laži, kaže: svako zlo i svaka nevaljalština iz laži proističe. I ne može čovjek ničim većim biti iskušan od laži, kao musibeta. A ne može mu biti data veća blagodat od iskrenosti. Jer iman proističe iz iskrenosti, a kufr iz neiskrenosti. Poznata mi je događaj sa onom trojicom koji su izostali iz pohoda na Tebuk, kako nam opisuje u mnogim rivajetima Ka'b ibn Malik. Kaže: sa Allahovom pomoći toga dana samo nas je iskreno spasila. A svi oni koji su bili neiskreni sa Allahovim poslanikom alejhi selam, okarakterisani su kao munafici, kao licemiri. I poznata mi je taj događaj, kolika je vrijednost te iskrenosti. I o tome je uzvišeni Allah ajete u Kur'anu objavio, između kojih je: ja i alladina amenu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite uz iskreni, budite uz pošteni, budite uz one koji čije će riječi biti iste kao i djela, a djela kao riječi, dakle koji će potvrditi istinu u cjelokupnom svome životu. Dakle, to je osnova jedna na kojoj musliman treba da bude: iskrenost, istinoljubivost i udaljenost od bilo koje vrste laži. Jedino gdje se dozvoljava da čovjek može da ne kaže onako kako jeste, to su tri slučaja. I to su izuzeci i iznimke. Kako nam bilježi Ummu Kulthum radijallahu anha u rivajetu koga bilježi imam Muslim. A to je prvi slučaj u ratu, drugi slučaj da se izmire dvojica, i treći slučaj kada čovjek govori svojoj ženi i žena svome čovjeku. Ovaj rivajet nam pojašnjava drugi rivajet koji je u Buhari i Muslimu, u kome Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Lejsel kezzabu allazi yuslihu bejna nas." Nije lažac onaj koji izmiruje među ljudima. Dvojicu zavađeni hoće da izmiri. Wa yaqulu khayran, pa kaže dobro. Eu yunmi khayran, ili uveća dobro više nego što ono jeste. Dakle, sakrije zlo, a prikaže samo dobro s jedne strane, ili uveća ono dobro više nego što ono jeste, da bi na taj način izmirio dvije osobe. Dakle, to je ta situacija kada čovjek treba da nastoji da učini veće dobro, makar i ne istakao ono onako kako jeste. Makar i ne istakao ono onako kako jeste. Od vrsta neistine i laži jeste na prvom mjestu i najveća vrsta laži lažna Allaha tebareke ve taala i na njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže: "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkazib." I ne govorite ono što vaši jezici opisuju, to jeste ono što nema podloge u stvarnosti. Ovo je halal, a ovo je haram, a ovo je haram, da biste na taj način izmislili laž na Allaha. Jer onaj ko govori o Allahovoj vjeri, a ne znajući je i drugačije nego što ona jeste, takav kao da je rekao Allah je to tako propisao, pa je na taj način slagao na Allaha tebareke ve taala. A to je najveća vrsta laži. I uzvišeni Allah, ne čekajući hukum, presudu na sudnjem danu, takvima rekao je: "Inna alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Oni koji izmišljaju laž na Allaha neće uspjeti. Neće uspjeti u svojim dunjalučkim poslovima, u tome što su željeli ostvariti i dobiti, i neće uspjeti na ahiretu, to jeste neće dobiti nikada džennet, niti će se ikada džehennemske vatre spasiti. I to je najveća vrsta laži, lažna Allah tabaraka wa ta'ala i na njegovog Resula sallallahu alaihi sallam. A u drugom hadisu koji je mutafakun alaihi kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam: "Men kezebe alaihi muta'ammidan fel jetebeva meqadehu minan nar." Ko na mene slaže namjerno, neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vatri. Od laži na Allaha tebareke ve taala i na njegovog Resula sallallahu alejhi ve sellem jeste uvođenje novih stvari u vjeru, novotarija, bidata, koji su se u današnje vrijeme u velikoj mjeri proširili. I musliman treba da ima jedno veliko pravilo u svome životu, a to je: sve ono na čemu nije bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, od pitanja vjere, sve to batil, neispravno i nije primljeno kod Allaha tebareke ve taala. I onaj ko bude drugačije radio nego što je radio Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi slijedeći ga u dobru, ko bude drugačije radio, nesumnjivo da neće imati sevaba, već će imati veliki i veliki grijeh. I mnoga pogrešna shvatanja na taj način su uvedena među muslimane. I to je velika jedna kočnica da se islam učvrsti prvo među muslimanima, a onda proširi među drugima. Mi ćemo naći mnoge da su shvatili, ili im je tako rečeno, da je islam za mrtve. Kad ko umre, donesi kovertu, hođi nek ti on prouči hatmu, nek prouči tevhid i tako dalje. Odnos prema Resulu i njegovom sunnetu sallallahu alejhi ve sellem svodi se na proslave, proslavu njegovog rođendana, što nema nikakve osnove i veliki je grijeh u Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Jer to je uvođenje propisa koje islam nije dozvolio. I Allah tebareke ve taala je to strogo i najstrožije zabranio. Jer potom onda ćemo slaviti i Isaov rođendan, pa da budemo malo bliski kršćanima još bliže i više, i onda ćemo i Musaov slaviti i Ibrahimov rođendan i svi Allahovi poslanika, i onda ćemo cijele godine proslavljati i cijele godine teferičiti i lijepa vjera. Od te vrste laži su i turbeta koja su postavljena širom svijeta, kojima se laže ljudima i kojima se izmišljotina potvara na Allaha tebareke ve taala, gdje ljudi dolaze i ubacuju novac, mole mrtve ili mole Allaha kod tih turbeta misleći da je tu bereket i Allahova blagodat i blagoslov. I najveći teret i najveću odgovornost u pogledu ove vrste snosit će učeni, snosit će hođe, snosit će efendije, snosit će imami. Jesu li prenijeli istinu ili su je, ili su je tajili? Ako taji istinu, jedan je od lažaca. Jedan je od onih koji neće da se istina proširi. A kamoli ako ne dozvoljavaju da se ona širi? A kamoli ako ne potpomažu istinu? A kamoli ako su oni ti koji izmišljaju laži neistine na Allah tebareke ve taala i njegovog Resula sallallahu alejhi ve sellem? وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ kaže uzvišeni Allah, a na kijametskom danu تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ vidjet ćete crna lica onih koji su laž iznosili na Allaha tebareke ve taala. Crnih lica će izaći od muke koja će ih zadesiti kad vide Allahovu prijetnju da se ostvaruje i njegovu kaznu da počinje. To je najveći grije koji čovjek može uraditi uz širk. Da izmišlja lažna Allah tebareke ve ta'ala i njegovu vjeru mijenja. I to je najveći vid prevare i potvore. Od vrsta laži koje se dešavaju među ljudima jeste da čovjek izmišlja laž da bi druge nasmijao. Da bi druge nasmijao u društvu, na sjelu i tako dalje. Hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem koga bilježi imam Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Ad-Darimi kaže: "Wailun liman yakzibu li yudhika al-qaum." Teško li se onome koji izmišlja laž da bi druge nasmijao? "Wailun lahum, wailun lahum." Teško li se takvima, teško li se takvima? Od vrsta laži koje se često pojavljuju među ljudima jeste i neiskrenost, neistina u kupoprodaji. S jedne strane, onaj koji kupuje nastoji da omalovaži, podcijeni robu, iako zna njen kvalitet, da bi što lakše prošao i što jeftinije dobio tu robu. S druge strane, onaj koji prodaje, hvali robu neistinito, svojstvima koja nisu u njoj, da bi što prije prodao tu svoju robu. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ukazujući nam na opasnost toga kaže: "El yaminul kadhiba munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil kesb." Zakletva neistinita čini da se što prije roba proda, ali da ne bude hajra u toj zaradi, kako bilježi imam Buharija i Muslim. A na drugom mjestu kod imam Muslima kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam: "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim." S trojicom na kijametskom danu Allah neće uopšte razgovarati, niti će ih očistiti od grijeha. Od te trojice jeste i čovjek koji se zaklinje neistinito da bi prodao svoju robu. Dakle, koristi Allahovo tebareke ve taala ime da bi dobio dunjalučku korist. Od neistina koje nalazio među ljudima jeste da se često neistina govori djeci. I na taj način s jedne strane se čini grijeh, a s druge strane učimo tu djecu tom lošem svojstvu. Prenosi se od Abdullaha ibn Ammar radijallahu anhu da je jednom prilikom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bio u njegovoj kući, pa ga majka pozva kao malo djetešće. Pozva ga, a tada je Resulullah alejhi ve sellem bio prisutan tu kod njih. I reče: "O Abdullah, dođi, daću ti nešto." Što obično roditelj govori: "Dođi, daću ti nešto." A pita je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "A šta si naumila mu dati?" Kaže: "Naumila sam mu dati jednu temru, hurmu jednu, datul." A onda joj kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Da mu nisi ništa dala, bio bi ti upisan grijeh." Što znači, laž je grijeh i djeci, a kamoli drugima. Jedan od pobožnjaka koji se istakao po čuvanju od ovoga lošeg svojstva kaže, zvao se Tarf ibn Turayf: "Ne bih volio slagati kada bi cijeli dunjaluk bio moj, kada bi mi sve dali na ovome svijetu, ne bih volio jednu laž da slažem." Od vrsta laži i neistina jeste da čovjek izmišlja laž kako bi se prikazao pred drugima, kako bi drugima rekao ono što nije pri njemu i na taj način se ponosio pred drugima. Od vrsta neistina jeste laž da bi se fesad među ljudima zaturio, to jeste da bi se nered uspostavio među ljudima, izmisliti neistinu koja nije rečena ili urađena. Od vrsta neistina jeste i to da se često neistina koristi uz hased, uz zavist, pa se onda tu ne gledaju nikakvi propisi niti bilo kakva mjerila. Osobito kada čovjek traži nešto što misli da mu pripada, onda ne gleda mjeru da to dobije, pripadalo to njemu ili ne pripadalo. Osobito kada se radi o nesporazumima i nesuglasicama među ljudima. Od neistina jeste da se sakrije nešto od istine, a ona da se kaže, drugačije bi se shvatila situacija. Ili da se pretjera u govoru, nešto uveća što nije takvo. Od neistina jeste da čovjek, govoreći neistinu, opravdava svoju grešku i ne želi da je prizna niti da se vrati sa njim. Od neistina jeste da čovjek prenosi neistinite riječi tako da je jedan od lažaca, iako ta laž od njega nije potekla. Od neistina jeste da čovjek drugoga hvali onim što nije pri njemu, da bi se dodvorio takvome. Ovo je slučaj osobito kod vlasti. Mnogi se proširuju u ovoj oblasti da govore neistinu opravdavajući to potrebom u ovome vremenu ili među ovim ljudima ili u ovome društvu. Ili da kažu: "Mi smo među nemuslimanima pa mi možemo da neistinu govorimo, a to nije dozvoljeno osim u slučaju rata." I dosta pored ovoga vidova i načina u kojima se pojavljuje neiskrenost, neistina i laž. I onaj ko je krenuo tim putem, prva i osnovna obaveza jeste da dođe teube Allahu tebareke ve taala, da se povrati sa toga puta i da čvrsto odluči da se na njega više neće vraćati. Jer nesumnjivo da je to put, kako kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji vodi u propast, u grijehe, a grijesi vode u džehennemsku vatru. od načina kako da se sačuvamo neiskrenosti i neistine jeste da molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da nas pomogne u tome, da nas učini od iskrenih istinoljubivih. Od načina jeste i to da smo svjesni da nas Allah tabaraka wa ta'ala prati i da On zna sve naše radnje, kako tajne, tako i javne, i sve naše postupke, i da se od njega sakriti ne možemo. Od načina da budemo na putu iskrenosti jeste da nastojimo da i u najmanjim stvarima i u šali, u bilo kojim postupcima budemo iskreni. Kako u našim obećanjima, tako u našem govoru i našim postupcima. Od načina da budemo na putu iskrenosti jeste da pogledamo na svršetak onih koji su bili iskreni, kako ih je Allah tebareke ve taala pomogao i sačuvao, i svršetak onih koji su bili neiskreni, kako ih je Allah tebareke ve taala ponizio i kakav je bio njihov konac. Isto tako potrebno je da budemo svjesni vrijednosti istine i istinoljubivosti i toga da je istina temeljno svojstvo jednog mu'mina, a ne istina temeljno svojstvo jednog munafika i nevjernika. Od vrlo važnih stvari koje čovjek treba učiniti na ovome polju jeste da djecu uči iskrenosti. Jer velika vatra nastaje od malog pruća, od šibica. Tako i to kod djece. Ako im dozvolimo neistinu u malim pitanjima, dok su mala, naučit će se na to, pa će onda koristiti to u svemu ostalom. Tu posebno naglašavam odgovornost roditelja. Jer neki roditelji nesvjesni toga uče svoju djecu neiskrenosti. Sjedeći kod kuće, telefon se čuje, kaže, javi se, reci da ima babe kod kuće. Naučio ga da laže. Od malih nogu. Dakle, nemojte sebe svojim rukama bacati u propast. Vola tulku bijedikum le tehluke. I čuvajte sebe i svoju porodicu u džehennemske vatre. Ku anfusekum wa ahlikum nara. Od vrlo bitnih poslova i stvari koje čovjek treba da čini i ustraje na njima da bi bio od iskrenih jeste sa skrušenošću, strahopoštovanjem obavljati namaz. Jer Kur'an kaže inna salate tena anil fahša'i wal munker. Namaz spriječava od svake vrste zla i nevaljalština. A nesumnjivo da je laž nevaljalština, pa će je namaz iskreni kako treba obavljen spriječiti. Od načina kako da se sačuvamo neiskrenosti i budemo inša Allahu tabaraka wa ta'ala upisani u siddiqina, u iskrene, jeste da učimo Kur'an i razmišljamo o njegovim značinjima, jer to je najveća istina. I Kur'an upućuje na svako dobro, a od dobra na koje upućuje jeste iskrenost, istinoljubivost. I od stvari koje treba učiniti da bismo bili na putu iskrenih jeste da se družimo sa iskrenima, da budemo u njihovom društvu, i kad god osjetimo neiskrenost i neispravnost da napustimo toga ili to društvo i udaljimo se od takvih dok ne ostave neispravnost, laž i neiskrenost. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji su ponosni ovom vjerom i istinom ove vjere, od onih koji šire istinu među ljudima, koji pravedno postupaju i klone se svih vidova nevaljalština, laži i neispravnosti. Kulu kavli hada wa astagfirullah li wa lakum li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.